मेरे दिल दे हर कोने विच मेरे डुबदी सोनी शामा विच हर अथरू विच तू ही वसदा है हर पलकिया नू तू ही दिसदा है तू की जाने कि ना प्यार करा हर पल तेरी बस याद करा रब बोलो मैं पर याद करा जो मुड़ के तू आवेगा फिर तोरे ना जावेगा तेनू कोल मैं अपने बिठा के तेनू सीने ते नल ला के बस दिल दी गल सुनावांगा नहीं लगदा सुख गए ने मैनू पुछदे ने क्यों नहीं आया जरा अपना सी क्यों लौट गया मैं दसा की मेरी यही दुआ जो मुड़ के तू आवेगा फिर तोरे ना जावेगा तेनू कॉल मैं अपने बिठा के तेनू सीने दे नल लाके बस दिल दी गल सुनावांगा